سن دا کئی ایسے نے جنہاں دی اللہ دی بارگاہ دے اندر اہمیت آ انہاں دا بڑا منہ ملحدہ ہے رب دی بارگاہ دے اندر کس طرح جناب توجہ فرمان میں مثال ایک دے دینا ایک بادشاہ ہوئے جناب ہجی اپنی بادشاہ دا کوئی جناب ایسا ہجی رتبے دے مقام والا بندہ جنوں بادشاہ نے دتا ہوئے بادشاہ نے انہوں اپنا قریبی کر دتا ہوئے بادشاہ نے انہوں دا لوکاں وچ رتبہ بنا دتا ہوئے ہن او بندہ جڑا بادشاہ نے جنوں رتبہ دے دتا ہے او دے رتبے نوں مننا جناب والا عقل مندی آ اونوں مننا پے گا کہ بادشاہ ہے دی اینوں بڑا رتبہ تے مقام دتا ہے ہن ایتھے جناب والا غور کرنا اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر اللہ دے کئی ولی جنہاں نوں اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر منہ ملاوے والا بنایا ہے جنہاں نوں رتبے والا بنایا ہے ہن میں قران مجید دی آیت سورہ آل عمران وچوں پڑھن لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی اللہ پیا گل کردا ہے انہاں دا مقام بیان کردیا فرماندا ہے وجیہ فی الدنیا والآخرہ سبحان اللہ فرمایا اسا اپنے عیسیٰ نو وجیہ وجاہت والا منہ ملاوے والا رتبے والا مقام والا قدر و منزلت والا بنایا اللہ نے انہاں نو توجہ فرما وجیہن فی الدنیا دنیا دے اندر وی او منہ ملاوے والے نے دنیا دے اندر وی او رتبے تے مرتبے والے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر وفی ول آخرا اور آخرت دے اندر وی اللہ فرماندا ہے انہاں نو میں منہ ملاوا دتا ہے کی مطلب اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قدر دنیا دے اندر وی آ تے آخرت دے اندر وی آ دوویں جہاناں دے اندر قران مجید سورہ آل عمران ہن غور فرما جدو قران مجید نے ثابت کر دتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی وجاہت دا معنی میں دس چکے ہاں جناب منہ ملاوے والا ہونا مقام جناب رتبہ تے لحاظ والا ہونا مگر اے یاد رکھنا اللہ سونا انہاں دا مقام کیونکہ انہیں بنا دتا ہے اس واسطے انہاں دی ہن گل او نہیں موڑدا انہاں دی گل اس واسطے نہیں موڑدا کیونکہ انہاں نو میں رتبہ دتا ہے میں مقام دتا ہے جے جناب والا اے جناب انہاں دی گل نہ میں منی انہاں دی گل نہ منی گئی پھر رتبہ انہاں دا ڈگ پینا ہے اور میری یہ شان دے خلاف ہے جنوں میں مقام دے دیاں جنوں اپنی بارگاہ دے اندر عزت دے دیاں جنوں میں وقار دے دیاں پھر او دے وقار نو رب تھلے نہیں او سٹدا رب بڑا ہی قدراں والا ہے رب سونا بڑا ہی جناب ہاں جی بڑا ہی عزت پہچانن والا ہے بڑی شان پہچانن والا ہے رب سونے نے جناب اپنے آپ نو شکور فرمایا شکور دا معنی ہوندا ہے قدردان اللہ سونا قدراں جاندا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ انہوں دنیا دے اندر بھی وجاہت والا بنایا منہ ملحدے والا بنایا رتبے والا بنایا عزت والا بنایا مقام والا بنایا لحاظ والا بنایا اللہ نے کیونکہ بنا دیتا ہے ہن انہوں دے مقام نو رب گراندا نہیں کیونکہ دے جو دیتا سو اے ہے شفا ہن توجہ کر جنہوں رب نے رتبہ دے دیتا ہے مقام دے دیتا ہے مرتبہ دے دیتا ہے قدر دے دیتی ہے انہیں بنا دیتی ہے کہ بھئی اور میری مخلوق اے میری بارگاہ دے اندر ہے رتبے والا اے دی حیثیت بڑی وڈی ہے میری بارگاہ دے اندر ہن او اللہ دی بارگاہ وچ کرے سوال کسے دی کرے سفارش تے رب اس واسطے او دی نہیں موڑدا کہ کیونکہ میں مقام دتا ہے اور میں لوکاں نوں دسیا ہے او لوکو اے میری بارگاہ وچ منہ ملاوے والا دے تے جلوں میں لوکاں دے اگے دس دتا ہے ہن اے دی گل میں پھر میری جڑی گل ہے میرا جڑا وعدہ ہے تے میرا جڑا قول قرار ہویا ہے یہ اس قول قرار دے خلاف گل جاندی ہے تے رب اپنے قول قرار دے خلاف کدی کردا تفسیر روح المانی تفسیر روح المانی سورہ آل عمران اے ہوئی آیت جڑی پڑی وجیہا فی الدنیا اے دے حوالے نال تفسیر روح المانی شریف دے اندر فرمایا آل وجیہ ذل جاہ وجیہ قرآن نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام نو وجیہ تے وجیح کنو کہندے نے ذل جاہے رتبے والا وشرف عظمتا والا والقدر قدر والا والقدر قدر والا وقیل الکریم علام یسالہ وجیح انو آکھیا جاندا ہے اگے مانا پھر ایک اور قول بیان کیتا فرمایا وجیح دا دوجا مانا اے کیتا گیا الکریم علام یسالہ عزت والا اس بندے اس دے اگے جے دے اگے اور سوال کردا ہے فلا یردو یا فلا یردو لکرم وجہ ہی اندہو خلاف من یبذل وجہہو للمسالت فیردو توجہ فرما فرمایا وجہ ہی وہ ہے جے دے بارگاہ دے اندر او دی وجاہت آو جے دا رتبہ ہے او دے اگے جدو سوال کرے او سوال او دا موڑے نہیں انہوں وجہ ہی آکھیا جاندہ ہے سوال کرے پھر او موڑے نہیں جے دے اگے سوال پیا کردہ ہے پھر او نہ موڑے توجہ فرما ایش اے جناب اے ہو جا بندہ جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے انہوں آکھیا جاندہ ہے اپنی وجاہت نال اپنے رتبے نال پیا سفارش کردہ ہے شفاعت بالوجاہت پیا کردہ ہے اہل سنت والجماعت دا ایمان ہے اے سفارش وی اللہ دے نبیاں دی برحق ہے اے سفارش اللہ دے نبیاں دی برحق کے آئے درویخ میں اسے تفسیر روح المانی دے وچوں اور جناب تفسیر بیضاوی دے وچوں عنایت القاضی دے وچوں انیاں تفسیراں دے حوالے نال پیا کرنا جناب آپ فرماؤں دے نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو فرمایا دنیا دے اندر وی وجاہت والے سن آخرت دے اندر وی وجاہت والے سن فرمایا دنیا دے اندر وجاہت ہے انہاں نو ایتھے دنیا دے اندر رب نے نبوت دا تاج پہنایا اے اللہ نے انہاں نو دنیا دی عزت دتی آخرت دی عزت کی ہے فرمایا وفی الآخرت الوجہ الشفاعت الوجاہت فی الآخرت الشفاعت فرمایا تے انہاں دی آخرت دے اندر وجاہت آخرت دے اندر اللہ انہاں نو اوتھے شفاعت عطا فرماوے گا تو معلوم ہویا قرآن مجید دے حوالے نال اللہ دے نبی شفاعت بالوجاہت کرن گے یعنی اپنی اللہ دی بارگاہ وچ جڑی انہاں دی عزت ہے اس عزت دی وجہ نال بارگاہ رب العالمین دے اندر سفارش کرن گے فیصلہ کیدا رب دے قرآن دا بولو کیدا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ حضرت عیسیٰ نو بھی فرمایا دوجے مقام دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا میں تے غور کرنا اپنے پاک محبوب نو قرآن مجید نے کسے جگہ تے وجیحاً نہیں فرمایا اس واسطے انہیں عقل ساڈی تے چھڑ دیتا ہے انہیں دسیا ہوئے جدوں یہ تھلے مقام رکھن والے یہ چھوٹے درجیاں والے نبی جڑے نے انہاں دا حال ہے اللہ دی بارگاہ وچ عزت والے نے تے سمجھ لینا جدے صدقے انہاں نو عزتاں ملیاں نے تے اگے میں بیان کراں گا اگے چل کے جدوں حدیث شفاعت ساری سنائی اے مشکا شریف میرے کول پئی آ حدیث شفاعت جدوں سنائی پتہ لگ جائے گا اس دا سارے نبیاں نو دتیاں نے پر انہاں چہر خدا دی قسم جنہاں چہر رب دی بارگاہ دے اندر کملی مولے نے بولنے دا دروازہ نہیں او کھولنا ساریاں عزتاں والے پیچھے کھلوتے رہن گے کسے اوتھے دم نہیں او مارنا کسے گل نہیں او کر سکنی اگے حدیث شفاعت آ رہی غور فرما مرد کر رہے ہو ہجی دنیا گندر وجاہت دنیا گندر عیسیٰ علیہ السلام دی وجاہت اللہ نے انہاں نو نبوت دتی آخرت گندر وجاہت آ اللہ نے انہاں نو اوتھے شفاعت دتی وجاہت دی وجہ نال عزت دی وجہ نال وقار دی وجہ نال رتبے دی وجہ نال یہ ساڈا مذہب آ مولی اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان المعروف تقویت الایمان صفحہ نمبر 44-45 تو انہیں بھی شفاعت دی بحث کی تھی پر کیونکہ وہابیاں دا مذہب ہے نبیاں نو ولیاں نو جو رتبہ مقام رب نے دتا ہے لوکاں دے دل دماغ وچ کر لو اور انہاں نو اپنے جیسا یا اپنے تو بھی کھٹ ثابت کر دیو ادھر دیکھ او میں قران تے حدیث نال بیان کیتا ہے کہ اللہ نے دوویں جہانے وچ ہی اپنے پیارے نو او عزتاں دتیاں نے جڑیاں دوجیاں نو نہیں دتیاں مگر اس کرمے نے شفاعت بالوجاہت ساڈا ایمان ہے شفاعت بالوجاہت کیونکہ اللہ نے انہاں نو رتبہ منزلت دے دتی ہے اس واسطے او رب سونا انہاں دے رتبے دے وجہ نال انہاں دے قدر اور منزلت دی وجہ نال انہاں دی سفارش قبول کرے گا اے ساڈا ایمان ہے پر اے کلمہ کی لکھدا ہے شفاعت کی حقیقت بیان کردا ہے آندا شفاعت بل وجاہت دی تعریف کردا ہے آندا جڑی شفاعت بل وجاہت ہے شفاعت وجاہت جڑی ہے اے آندا شرک ہے اینو جناب اللہ دے واسطے نہیں من سکدے اینو جناب کسے نبی ولی واسطے نہیں من سکدے کہندا جناب کیونکہ شفاعت بل وجاہت دا اینے معنی کی کیتا شفاعت وجاہت دا اینے معنی کیتا آندا شفاعت وجاہت ہے بادشاہ نے کسے دا بڑا رتبہ ہوے مقام ہوے بادشاہ جناب اس دے رتبے دی وجہ نال او دے رتبے دے اگے ڈر کے تے خوف زدہ ہو کے کہ جے میں دی گل نہیں مناں گا میری بادشاہی نہیں چلے گی پھر جناب او ڈر کے گل من لے اے شفاعت وجاہت ہے تو سمجھدار بیٹھا ہے میرا غور کر جڑا بادشاہ کسے دے ڈر دی وجہ نال گل کمنے گا او دی گل نہیں چلے گا او دی سو جناب حکم نہیں مننے حکم نہیں تا او جناب نہیں مندا تے پھر اونوں خطرہ ہے میری حکومت کر جائے گی اینوں سفارش نہیں آکھاں گے اینوں تے دھمکی آکھاں گے کہ اگلے تو ڈر کے پیا کم کردا ہے سفارش دے اندر ایمان نہیں ہوندا سفارش دے اندر فقط ایہو ایمان ہوندا ہے کہ او دی عزت نو کیونکہ اینے دین والا اے ہوئیے بنان والا اے ہوئیے ایہو نہیں چاہندا کہ دے کے میں اونوں تھلے سٹ دیا اس واسطے او دی گل نہیں موڑدا وہابی نو کیونکہ من سمجھ نہیں آیا انہیں دھمکی نو سفارش کہہ دیتا ہے وہ چلے آ ڈر دی وجہ نال اللہ کسے دی سفارش نہ اتھے رب سنا کسے کول ڈردا ہے نہ کسے دا خوف ہے سارے مکر جان سارے پھر جان مگر اس مالک دی بادشاہی وچ فرق نہیں آندا مگر شفاعت وجاہت دا ماننا اے کیونکہ انہیں رتبہ دے دیتا ہے انہیں نبیاں نو قرآن وچ عزت والا بنا دیتا ہے انہیں آکھیا عزت والے نے جدوں اس عزت والا بنایا ہے ہن او نہیں چاہندا شفاعت وجاہت کہیں دے لے رب نے نبیاں نو جڑی عزت دتی آ رب سونا اس عزت نو کدی بےزتی وچ نہیں بدلے گا رب سونا انہاں دی عزت نو دن با دن ودھاندا چلا جاوے گا اتھے ویکھ اوتے پیغمبر نے نہ میں حضور دے امتیاں دی گل کر دے سونے محبوب بخاری شریف دی حدیث تو جو فرما کملی والے نے فرمایا ربا شاسا اخبارا ریت تے مرائے نے لا یوبو بہی لو اقسم علی اللہ لعبر رہو بخاری صحاح ستہ دی حدیث سونے نے فرمایا کئی ایسے جنہ دے والا وچ گرد و غبار پئی ہوندی ہو کئی ایسے رب دے بندے نے جنہ دی والا دے اندر گرد و غبار پئی ہوندی رب انہاں نو جناب نال دھون دی فکر نہیں ہوندی نال دھون دی جناب والا نو صاف تے شفاف رکھنے دی انہاں نو کوئی فکر نہیں ہوندی پرواہ نہیں کردے نہ گلاں دی رب اشاخا اخبار غبار گرد غبار انہاں دے کپڑیاں تے محل پئی ہوندی ریت مرائے نے دو پرانیاں چادراں انہاں پائیاں ہوندیاں نے دو کپرانے کپڑے پائے ہوندے نہیں لا یو باب ہی دنیا دے اندر کوئی بندہ انہاں دی پرواہ نہیں کردا دروازے تو تکا مار چھڑ دے نے پر فرمایا کئی ایسے انہاں وچ ہوندے جے لا اقسم اللہ لا برو جے او رب اگے قسم کھا لے لو اقسما جے قسم کھا لے یا مولا اسائے تیرے کول کم کرانا ہے لا بر رہو اللہ انہاں دی قسم پوری کر چھڑدا ہے اے حضور دے امتیاں دی گل ہے جے رب اگے قسم کھا لے نا بندیاں دی نظر وچ انہاں دی کوئی قدر نہیں ہوندی پر رب دی بارگاہ وچ اینی قدر ہے فرمایا جے قسم کھا لین تے رب انہاں دی قسم نو توڑدا نہیں پورا کر چھڑدا ہے میری گل سمجھیا جے اے تے کملی والے دے غلاماں دی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور فرما اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دی ایڈی قدر منزلت رب نے بنا دتی اللہ بڑا ہی قدراں والا من کان للہ حضور فرماؤں دے نے جڑا رب دا بن جاوے رب او دے ہی بن جاندا ہے غور کرنا رب دے بن جان دا اے ہوئی مانا ہے پھر رب انہاں دی عزت وقار نو گراندا نہیں ودھاندا ہے اے ہوئی مانا ہے نا رب انہاں دی گل نو موڑدا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا رب دا بن گیا رب او دا بن گیا سرکار توجہ فرما اللہ دے آ بندے حضور فرماؤں دے نے انا اکرمکم علی اللہ فرمایا تساں سارے نالو اللہ دی بارگاہ وچ میری عزت بہتی آ کوئی ایسا کلی گل حبیب خدا دی عزت سارے نبیاں رسولاں نالو اللہ دی بارگاہ وچ وعدے آ ذرا غور فرما تے جناب ہن جدو وعدے دتے اللہ دی بارگاہ دے اندر ذرا غور فرما وہابی نو ایمان سمجھ نہیں آیا او چلا اے سمجھ بیٹھا کہ جناب جا کے جناب بادشاہ کسے دے ڈر تو کہ جے جناب والا ہن جرنل آ جرنل دے سایہ کے جج نے جج جا کے گل کرن باب جرنل نو اے خطرہ پے جائے جے نہیں دی گل میرے جناب ہادی میری بادشاہی نو نقصان نہ پہنچ جاوے اے سفارش بل وجاہت دا ایمان وہابی نے کیتا ہے حالانکہ ایمان نہیں اے تے دھمکی آ اے ڈر آ سفارش نہیں سفارش نو آکھیا جاوے گا بادشاہ دی بارگاہ دے اندر ہادی عزت رکھن والا ہوے بادشاہ نے اونوں عزت دتی ہوے پھر بادشاہ دی عزت برقرار رکھن دے واسطے او دی گل نہ موڑے نو سفارش آکھیا جاندا ہے او جڑی عزت نال کیتی جاندی آ اللہ دے نبی اے سفارش کرن گے کیونکہ رب دے نبیاں دی اللہ دی بارگاہ وچ عزت بڑی چوکھی ساری گل میری سمجھا جے اسے واسطے میں تفسیراں تے قرآن دے حوالے نال دسیا کہ جناب اللہ دے نبی وجاہت والے وی ہوندے نے منہ ملاوے والے وی ہوندے نے تے اللہ تے دنیا وچ انہاں دا منہ ملاوا اے ہاں کہ نبیاں نوں نبوت دتی اور آخرت وچ ہاں کہ اوتھے رب نے انہاں نوں سفارش دی اجازت دتی اے عزت دی وجہ نال ذرا توجہ فرما انہیں وہابی نے آخیا بھائی شفاعت بل وجاہت یہ آتا پکا شرک انہیں نام مراد دے مذہب دے مطابق نعوذ باللہ قرآن شرک دا درس پہ دیندا ہے بے قرآن آندا ہے وجیہ سن وجاہت والے سن رتبے والے سن یہ آندا رتبے دی وجہ کوئی عزت رب دی بارگاہ وچ دی نعوذ باللہ کوئی نہیں تے نہ کوئی جناب اس اللہ دی بارگاہ دے اندر او جناب سفارش کر سکدا ہے اے بھی غلط فہمی ساڈا ایمان ہے شفاعت بل وجاہت بر حق اسے واسطے آن حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤں نے حق تمہیں فرما چکا آپ درگاہ خدا میں ہے وجی کملی والے آپ درگاہ خدا میں ہے وجی آپ درگاہ خدا میں ہے وجی شفاعت بل وجاہت کیجئے ذرا لوگ لڑ گئے جو ہاں شفاعت بل وجاہت کیجئے ہاں شفاعت بل وجاہت کی آپ درگاہ خدا میں ہے وجی کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے وجی ہر فی الدنیا والآخرہ آپ درگاہ خدا میں وجی اب شفاعت بل وجاہت کیجئے دوجی شفاعت دی قسم شفاعت بل محبت کس طرح جے دے اگے سفارش کرنی ہو انہوں سفارش کرنے والے نال پیار ہوئے انہوں محبت ہوئے اس محبت دی وجہ نال او دی گل نہ موڑے انہوں ناراض نہیں کرنا چاہنا ہو کیونکہ انہیں انہوں محبوب جو بنا لیا ہے انہوں توجہ فرماؤ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بے کولوں دی گزرے صحابہ پہ گل کر دے لے ایک اندہ پہ جناد ابراہیم بڑے مقام والے سن اللہ نے انہوں نے خلیل بنا جاؤ تو جاندہ موسیٰ بڑے مقام والے سن اللہ نے انہوں نے کلیم بنا جاؤ تری جاندہ حضرت عیسیٰ بڑے مقام والے سن انہوں نے اللہ نے کل روح اللہ فرمایا نبی پاک نال گزرے فرمایا میں سارے دی گل سنتا رہا ہوں ہر ہر نبی دا اپنا مقام ہے پر سن لو اللہ وانا حبیب اللہ فرمایا خبردار یا حبیب خدا گزرے تے فرمایا او میرے صحابہ سن لو خبردار اکھاں کھول لو انا حبیب اللہ فرمایا انہاں دا جو جو اللہ دا میں محبوب ہوں اللہ دے بندے آئے سارا رب دا محبوب قرآن پہ فرماؤں دائے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْبَا او حبیبہ تینو رب نہ دے گا نہ دے ایسی گل رب نے دس دتا ہے میں اپنے حبیب نو ناراض کدی کر کے گوارا کردا ہی نہیں کیونکہ میں اس حبیب نو اپنا محبوب آکھیا جدو محبوب آکھیا ہے جنوں جدا کوئی محبوب ہوندا ہے جڑا کوئی دل والا ہے وہی ایدی قدر پچھاندا ہے اپنے محبوب نو کیویں جناب خوش رکھی دا ہے کیویں اونوں راضی رکھی دا ہے اللہ سونا محتاج تے نہیں مگر اونے کہے جو چھڈیا ہے کہ حبیب تو میرا محبوب ہے میں تینوں راضی کرنا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد حبیب خدا دے مقام ادھر ویکھ جدو کملی والے دے پیرا مبارک دے اتھے جناب حضور نال رب دے پیار دا وی پتہ لگدا ہے عزت دا وی پتہ لگدا ہے غور فرمانا دی قسم ہجی رب دی ساری مخلوق ہجی ساری رات روندی رہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے روندے سن آپ دی گلاں مبارک دے نالیاں وانگو ہجی آپ دے جناب اتھواں دے نشان پے گئے سن مگر رب نے کدی انہاں نوں نہیں روکیا اے یحییٰ اینا رویا نہ کر مگر حبیب خدا دے جدوں پیراں دے ورم آئی اے کھلوتے رب دی بارگاہ دے اندر رب نوں اینا وی گوارا نہیں ہویا سورت اتار دیتی فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى رب نے فرما دیتا حبیبا اے طہ اے طاہرہ اے پاکا طہ طاہر پاک محبوبا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اسا قرآن اس واسطے تیرے تے نہیں اتاریا کہ تینوں مشقت آئے آئے آئے اندازہ لگا حبیب خدا دی بارگاہ رب العالمین دندر عزت کنی آ وقار کنا ہے رتبہ کنا ہے رب نو محبت کنی آ تو پیاندا ہے محبوبہ تیری مشقت مینوں گوارا نہیں کیوں اس واسطے گوارا نہیں تو میرا محبوب ہے میں تینو اپنا محبوب جو بنایا ہے اس واسطے اس محبوب نال مینو پیار دی وجہ نال میں دی مشقت گوارا نہیں کر دو حبیبا میں قرآن تینو مشقت پاؤن واسطے نہیں اتاریا ذرا غور فرماؤ جدی حبیب نے رب العالمین جدی اپنی بارگاہ دے اندر اینی عزت تے محبت بنائی ہو ہن جدو میں شفاعت بل محبت شفاعت محبت دا مانا ہے اس پیار دی وجہ نال جدو حبیب اپنے رب دی بارگاہ وچ کسے دی سفارش کر دے رب اپنے محبوب دی گل موڑے گا نہیں کیونکہ انہیں محبوب آکھیا ہے محبوباں دی گل موڑی پر یاد رکھنا ہے تے ایک فرق تھوڑا جا یاد رکھنا ہے جی تیرا میرا محبوب ہوئے اساں او ساڈے تو توجہ فرماؤ ناراض ہو جاوے تے ساڈا جناب ہے جی سانو نقصان ہوئے ساڈے دل دے اندر پریشانی ہوئے اللہ سونا پریشانی تو ماگو بالا تاریا پا کے مگر پھر بھی اینا مقام اس بے نیازی دے ہوندیا کیونکہ محبوب کہہ دتا سو اس واسطے اپنے حبیب دی گل موڑدا نہیں تے جڑا وہابی ہے اونوں محبت دے ماننے دا پتہ ہی نہیں کیونکہ اس کرمے دی محبت رب نال نہیں نہ رب دے حبیب نال ہے او دا دل ہی محبت تو خالی ہے او محبت تو خالی ہے او درخت دا سکا مڈے او لکنا سڑیاں تے سوا ہویاں نے او دے اندر تری ہے کوئی نہیں او خشکا مولدی ہے خشکے نوں محبت دا پتہ کوئی نہیں انہیں لکھ دیتا آندہ شفاعت محبت دی وجہ نال وی اللہ دی بارگاہ وچ کوئی نہیں کر سکدا جے کوئی آکھے مت جان آندے جے کوئی اینو مننے گا تے مشرک ہو جائے گا نعوذ باللہ بے ایمانا میں کہ رب آندے حبیبا میں تینوں ناراض نہیں کرنا تے تو آنا جڑا اینو من لوے مشرک بے ایمانا تیرا مطلب ہے کہڑا کتھوں نہ جمیا او پھڑے منہ تیرے محبوبا میں تینوں راضی کرنا ہے، تے امام جعفر صادق اہل بیت دے فرماندے نے، توجہ، اہل بیت کرام دے امام جعفر صادق فرماندے نے، میں اپنے پیو دادا تو اس آیت دی تفسیر سنی، فرمایا او فرماندے سن رب دا حبیب اونا چیر راضی نہیں ہوے گا جنہ چیر سارے امتیاں نو جہنم تو کڈا نہ لو۔ معلوم ہویا رب را اپنے حبیب نو ناراض کر کے گوارا نہیں کردا، اس واسطے اونے اپنے حبیب دی محبت دی وجہ نال سفارش مننی او، اے شفاعت بل محبت دیا، اے وی ساڈا ایمان ہے، وہابیاں دے نزدیک شرک آ، کیونکہ او حبیب رب دے محبوب نو محبوب نہیں او من دے، او رب دی بارگاہ وچ جویں وجاہت نہیں من دے ایویں محبت وی نہیں من دے، او ایمانو نہ منو، ساڈا رب اپنے محبوب نو محبوب آکھ چکیا ہے، محبوب فرما چکیا ہے، اس واسطے رب دے حبیب نے رب دی بارگاہ دے اندر محبت دی وجہ نال سفارش کرنی آ۔ تائی اللہ جل فرماوے نے فرمایا حق تمہیں فرما چکا ہے اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا ہے اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ ذرا لوگر کہہ دو حق تمہیں فرما چکا اپنا، مزہ نہیں آیا جدا ہوئی ماں نے ہوئی بولے حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کی کیجئے، اب شفاعت بالمحبت، سبحان اللہ، اب شفاعت بالمحبت۔ اس دوسری سفارش دے بھی ساڈا ایمان ہے، رب دا حبیب رب دے محبوب بندے، توجہ فرما، رب دے محبوب بندے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی محبت دی وجہ نال، کیونکہ رب نو انہاں نال پیار ہے تے انہاں نو رب نال پیار ہے۔ میرے حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر پاک بدن والے فرماندے نے، فرمایا 50 سال پورے رب نے مینوں جو آکھیا میں سو کیتا ہے، فرمایا 50 سالاں تو بعد جو میں رب نوں آکھیا رب نے سو کیتا ہے۔ توجہ فرماؤ، حق تمہیں فرما چکا ہے اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کی کیجئے، سونے آیا بشفاعت بالمحبت۔ غور فرما جناب، اور تریجی قسم شفاعت دی، سفارش دی، شفاعت بالاذن، شفاعت بالاذن، اذن دا مانا اجازت، بادشاہ دا، بادشاہ دے ملک دے اندر مجرم جرم کردا ہے، بادشاہ اپنیا خاصاں وچوں کئیاں نوں اجازت دے چکیا ہے، اجازت دے چکیا ہے تسی میری بارگاہ دے اندر سفارش کر سکدے ہو، ہن اس اجازت دی وجہ نال او مجرم آندا ہے، اے سفارش کر دیندا ہے بادشاہ او دی، کیونکہ او اجازت دے چکیا ہے، ہن او موڑدا نہیں۔ اے ہے شفاعت بالاذن، اے تریجی قسمیاں، اے وی اللہ دے قرآن نال ثابت ہے۔ خیر اے دے نال تے اینو وہابیاں نے تے بڑا غلط معنی دے کے تے مروڑ تروڑ کے بیان کیتا ہے، اے رب اپنے آپ ہی بخشنا چاہتا سی توجہ کرو تے جناب انہیں آخیا میں معاف کر دینا تو معاف کر دینا تو انہیں ہوں آخیا انہیں بہانا لبنا سی بھی میں اپنا قانون نہیں توڑتا اس واسطے انہیں بہانا لبیا انہیں کسی نے آخیا چل یار تم میرے اگے سفارش کر تاکہ میرا قانون نہ ٹوٹے انہیں سفارش کی تو معاف کر دیتا آندا بس یہ سفارش ہے جی رب اگے چلے گی پچھلیاں دو نہیں چلن گیا تو یہاں بھی بےڑا ہی گھر کر دیتا سو میں کہ نام مرادا یہ چنگی سفارش ہے رب دے نام آتا ہی میرا قانون نہ ٹوٹے اس واسطے انہیں ہاں میں سیدا کیویں معاف کرا وہ بے ایمان رب سونا سیدا معاف کرنے پہ آئے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے اے نہیں کہ رب سونا جناب ہے میرا قانون کیا ٹوٹتا ہے چلو میں انہوں اٹھا دینا چل بھی تو میرے اگے سفارش کر لا تو میں تیری وجہ سے معاف کر دیا گا تاکہ میرا قانون بچ جائے میری گل نہیں ہو رہی اور بھائی مانو تو مطلب تھی اگر رب کی گل نہیں رہی ہاں جی میں آخر رب چل سارے مجرموں معاف کر دے وہ ہاتھ کسے نہیں پھڑنا قرآن آتا ہے وہ آتا ہے تسی کچھ کرو تو میں پوچھ سکنا پر جے میں کران دے تسی نہیں ہو پوچھ سکتے ہویا جو مالک کون پوچھنا ہے گل سمجھ لگی پر بھابیاں میرے جیوے نبی دی قدر نہیں پچھانی انہوں رب دے پتا کوئی نہیں یہ تا کر کے شفاعت بلے دن دا اے معاملہ کیتا ہے پر ساڈے نزدیک شفاعت بلے دن دا اے معاملہ کہ رب سونے انہوں اجازت دتیاں اصل انہیں دسنا ہے قیامت نو کہ او میری مخلوق ویکھو جنہ دنیا چ میں مولا دی قدر پچھانی ہے ویکھو میں انہوں عزت کیویں دینا وا اصل شفاعت دا مطلب ہے کہ رب اپنے پیاروں دے جنہ نے اتنے راتاں جاگیاں جتھے جنہ نے اتنے امام حسین پاک سرکار وانگوں اپنے 72 تن اس مولا دی خاطر کہا دیتے ہوئے انہوں نے ہن رب سونے نے قیامت والے دن اپنے بندیاں دے سامنے انہوں دی عزت دے مقام انہیں بد وکھانا ہے انہیں انہوں دی شان وکھانی ہو تاکہ لوکاں نوں پتا چل جاوے جڑا میری خاطر میرے دین دی خاطر میرے حکم دی خاطر میری شریعت دی خاطر وہ قربانیاں دینا رہو دکھ سہندا رہو تکلیفاں برداشت کرتا رہا جے اج ویکھ لو جب سارے پریشان ہوئے پھر میں انہاں نوں کرسی دے بہا کے عزت دے رہا ہوں سبحان اللہ ہن اے اذن دی سن تیواں سپارہ سپارہ کیڑا حبیب خدا نو اذن مل چکے ہیں دنیا اچھی رب نے حضور نو اجازت دے دتی سفارش دی اجازت کتھے قرآن فرماندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فرمایا جدو صفا تے قطاراں لگ جان گیاں فرشتے بھی قطاراں دے اندر لگے ہون گے سارے صفا لگیاں ہون گیاں ہن کسے نو دم مارن دی اجازت نہیں ہونی کسے نو بولن دی اجازت نہیں ہونی رب غضب تے جلال دے اندر ہوے گا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا الا مگر اوہی بولے گا من مگر اوہی شخص بولے گا اذن له الرحمن جنو رحمان نے اجازت دے دیتی ہونی ہے ہوں ایتھے مشکات شریف دے وچوں او حدیث سناوا جے دے اندر ایک کیفیت ساری بیان ہوئی اے آ لو جی بخاری مسلم دی حدیث پاک تے مشکات شریف والے نقل کی کملی والے سرکار نے فرمایا جدو سوے نیڑے تے توجہ کر جدو سورج نیڑے ہو جانا ہے زمین بدل جانی بھوئے تانبے بھی بن جاؤں بندے جنابے والا کپڑیوں بغیر کھلوتا ہونا ہے ہاں جی ملکے دے اندر آپ اپنے جناب پریشان ہون گے اس لیے ہوں جنابے والا سارے پریشان کئی سو سال لنگ جان گے کئی جناب سو سال کھلوتے گزر جان گے رب العالمین ہاں جی حساب نہیں شروع کرے گا حساب و کتاب نہیں شروع کرے گا اس لیے سارے پریشانی دے اندر پے نے حساب و کتاب دی اجازت نہیں پی ملتی ہوں سارے دے دلوں دے اندر میدان محشر دے اندر رب العالمین نے دلوں دے اندر پا دینا ہے توجہ فرما کیونکہ مالک یوم الدین اتھے ہوئے کسے نو اپنی مرضی کرن دی جناب اجازت نہیں ہونی، مردیاں ایتھے ہی چل سکدیاں نے، اوتھے مردیاں نہیں ہون گیاں، اوتھے ارادے اپنے نہیں رہن گے۔ ذرا توجہ فرما، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن آپس دے اندر بندے ایک دوجے نال مشورہ کرن گے، آکھن گے اوئے اللہ دے بندے ذرا ٹریے تے صحیح، آکھے کدھر چلیا، رب سونا حساب نہیں پیا پیا شروع کردا، آو چلو اللہ دے کسے بندے دے کول، انہوں آنے آؤ اللہ دیا بندے آؤ، ساڑی سبارج کر لے سانو اس مشکلوں بچا لے، مولا نو کہہ دے حساب شروع کر لے، جڑی تکلیف دے اندر کھلوتے ہیں تو بچ جائیے۔ ان سارے جناب توجہ فرماؤ، ایتھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤں دے لے، کملی والے حبیب نے فرمایا دنیا دے اندر، حضور نے فرمایا معاشر دندر لوکا پریشان ہونا، حضور نے اے حدیث ان ساری کیوں بیان کیتی، سونے نے حدیث کیوں بیان کیتی، اس واسطے بیان کر دیتی تاکہ میری امت نو جناب والا پریشانی نہ ہوئے، او تسلی وچ رہ جان کہ سارے حضور دے بوئے تے آونا ہے۔ ہن ایتھے گل سمجھنا، حضور دی اے ہوئی حدیث جڑی بیان کر لگا، جنہاں نو بھول جانیے مگر جنہوں حضور دی حدیث یاد رہنی ہے وہ داتا گنج بخش جیسے اپنی تھان پہ کھلوتے رہن گے انہاں نو قرار تے چین ہوئے انہاں اس واسطے چین چ رہنا ہے انہاں نو پتا حضور دے فرمان انہاں نو یاد ہونا کہ انہاں سارے پھر کے کملی والے دے دروازے تے ہی آنا ہے توجہ فرما جنا میں رپیا کر لو ہوں بندے آپس کے اندر مشورہ کر کے اللہ دی مخلوق اللہ دے پیاریاں دے بوہیاں تے جانا شروع کر دین گے وہابی وی وچ رلے ہون گے جڑے آندے سن پاکاں دے دروازیاں تے جانا شرکیا ہوں انہاں وی آکھنا یار چلیے کوئی بندہ لبھیے جڑا جان چھڑاوے اساں ایویں ہی آندے سن ڈائریکٹ پہنچنا ہے پر ڈائریکٹ دے سندا ہی نہیں ایسا بھونکتے رہتے سا اتنے ایسا بھونکتے رہتے سا آدھے سا ڈرکٹ ہوں ڈرکٹ لگا ہونے تو لر پہ پچھا رہو جان نہیں کسی کی نکل کسی کی ضرورت نہیں پی آتی ہوں سارے حبیب نے فرمایا سارے بندے نے رب دے پیارے حضرت آدم دے دروازے تے تر جانا کتنے بخاری دی حدیث سے فیا تو آدم آدم علیہ السلام دے کول آن گے تے آکھن گے انت آدم و ابو الناس تو لوکاں دا پیو اے آدم سارے انساناں دا باپ اے خلقک اللہ بیدی تینو رب نے اپنے ہتھاں نال پیدا کیتا واسکنک جنت او اپنی جنت تینو ٹکایا واسجد لک ملائکہ او اپنے فرشتیاں کول تینو سجدہ کرایا وعلمک اسماء کل شیء تینو ساریاں چیزاں دے نام دتے تینو ساریا چیزاں دا علم دتا ناواں دا علم دے دتا ہر شادیاں ناواں دے پتے دے دتے اے آدم اشفع لنا عند ربک آدر اپنے رب دے کول ساڈی سفارش دا کر اے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا توجہ فرما حبیب خدا سرکار نے فرمایا ان سارے آدم علیہ السلام دے کول چل گئے ہون گے تے پھر جا کے تینوں پتا جدو کسے کول منگنا ہوے اودے اگوں خوشامد کرنی پیندی آ ایوے نہیں لبدا ہوں خوشامد ہوں جناب وہ تریفا شروع کر دیں گے تریف کرن گے تسی انج سو بابا جی تسی ایڈے مقام والے سو چلو بابا جی کوئی ساڈی سنو ساڈی سفارش کرو بابے آدم کی آخنا لستو ہونا کم لستو ہونا کم اللہ دیو بندے ہو یہ گل بڑی دور ہے میں بڑا دور ہوں میری یہ طاقت نہیں اس مالک دے گیا اج بولن دی کیونکہ اس نے فرمایا من آذن اللہ الرحمن سبحان اللہ ذرا توجہ فرما ہوں جناب بابے آدم علیہ السلام نے کی فرمانا اگے حضور بابے آدم علیہ السلام نے فرمانا ولا کنے تو پہلوں کو کہہ سکتا ہے اپنے آپ بھج کے گئے ہومن نہ ہون حضرت آدم علیہ السلام جڑے نبی وی نے آدم نے باپ نے سارے لوکاں دے آپ فرماؤں گے جاؤ نو علیہ السلام دے کول ولیکن تو نوحا نو دے کول جاؤ وہ پہلے پیغمبر نے جڑے کافراں وچ آئے سن کیونکہ پہلو کافر نہیں سن ہوندے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول نے جنہاں نوں اللہ نے کافراں وال بھیجیا سی، پہلو کفر نہیں سی ہوندا، ذرا توجہ فرماؤ جناب والا، ہن جناب وہ ہون گے نوح علیہ السلام دے کول تے او جناب آن کے اپنی عرضی پیش کرن گے، او آکھن گے لستو ہنا گم، میرا مقام نہیں، ہاں جی جناب، او اپنے جناب اس دنیا دے اندر جناب والا، اے دنیا دے اندر جناب اپنے کم یاد کرن گے، آکھن گے اللہ دے بندے او میں اللہ دی بارگاہ وچ دم نہیں مار سکدا، کی کرو ہن؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماؤ گے جاؤ ابراہیم والے، جاؤ، یہ ہن ٹولیاں بنیاں نے، ٹولیاں ہونگے بندیاں دی نا، ٹولے دے ٹولے بنے ہونگے، پورا جلوس کڈیا ہونا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے، اللہ دے پیاریاں دے دربار تے جویں بس نہیں جاندی تے سارے کٹھے ہو کے پہ جاندے ہوندے نے، ہیں اس دنیا دے اندر یہ ہوئی نقشہ مالک نے قیامت والے دن وکھا دے رہا ہے، جیسے اتنے ٹولیاں بنا کے جاندے سن اج بھی پہ جاندے نے، سمجھ لو اللہ دے پیارے کول جانا محشر دے میدان دی وی سنت ہے تے دنیا دے میدان دی وی سنت ہے، آ ویکھو لگے جاندے جتا ہوں سارے کٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دے کول آؤ گے، بھیا کو حضرت ابراہیم آکھن گے لست ہونا گم، او میرا بھی یہ مقام نہیں، تسی جاؤ موسیٰ ول، اللہ سونا سب تو پہلو ہی خیال پا سکدا سی، توجہ فرما، پر وارو واری بھیجدا پیا جناب نارے نبیاں دے کول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کول جان کے عرض کرن کے سونیا رب غضب نہ کے نفس و نفسی پیا پکار دا، یار کوئی مہربانی کرو، رب حساب نہیں پیا شروع کردا، رب حساب نہیں شروع کر رہے ہو تسی، بولو تے سوارن کرو رب حساب دے شروع کر لوے، اگر جو ہونے ویکھی جائے گی پر اس مصیبت تو تے جان چھٹ جاوے، حضرت موسیٰ فرماؤن گے او لستو ہونا گم، میرا مقام نہیں، جاؤ عیسیٰ ول، عیسیٰ علیہ السلام بلاؤن گے، عیسیٰ علیہ السلام نو عرض کرن گے حضرت عیسیٰ تسی اللہ دے روح لاؤ، تانوں رب نے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے نہیں، اس طرح دتیاں تساں پنگوڑے وچ بولیا، تسی پرندے اللہ دی اجازت نال جناب والا پرندیاں دے تھوک مار کے، ہاں جی جناب بت جناب بنا کے تھوک مار کے تے اڈا دیندے سو، اے عیسیٰ چلو ساڈی سفارش کرو، جناب عیسیٰ فرماؤن گے لستو ہونا گم، میرا اے مقام لئی، ہن نبیاں دی واری مک گئی، ہوں آخری پیغمبر ہے جی انہاں وچوں جڑے رہنمائی کر رہے ہیں محشر دے میدان دے اندر، انہاں وچوں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ہے جی جلستو ہونا گم ولکن اتو محمد، سارے آکھن گے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ہوں توجہ کر ایتھے گل کرن لگا، رب پہلو ہی شروع وچ انہاں دے دلاں وچ پا کے تے بھیج سکدا سی، پر رب سونا وکھانا چاہندا سی، اگر سیدھے نبی والا جاندے سیدھے حضور رب دے محبوب والا جاندے تے جناب والا کو دنیا نے کہہ سکنا سی کہ جناب جے کسے ہور نبی کول جاندے تے او وی اے کم کر لیندے، پر رب وکھانا چاہندا سی اے مشکل میرے نبی تو بغیر میرے حبیب تو بغیر کسے حل کرنی نہیں، اے صرف ایک دو مقام اللہ مل اذن لہ الرحمن وقال ثواب، کیونکہ انہاں نو رب سونے نے دنیا دے اندر ہی بشارت دے دتی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے حبیبہ تیرے صدقے اساں تیرے اگلے پچھلیاں دے گناہ معاف کر دیتے، توجہ فرما، پچھلے بابے آدم علیہ السلام تو ہجی باپ دادے حضور دے انہاں دے گناہ تیری وجہ نال حبیبہ معاف کر دیتے، اگوں تیری اولاد دے معاف کر دیتے، ہجی رب سونے نے ایتھے دنیا دے اندر حضور نو اے مقام دے دیتا، ہن قرآن پیا فرماؤندا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس واسطے کملی والے مطمئن ہون گے جدو لوکاں تر جانا ہے تے حضور نے فرمانا ہے، توجہ فرماؤ، فاستاذن علی ربی فی دارہ، ہن میں جتھے رب سونا جتھے میرے رب دا جلوہ ہونا ہے میں اجازت منگاں گا یا اللہ میں تیرے کول آونا رب سونا اجازت دے گا رب فرماوے گا فاذا رایتہ حبیب فرماندے نے جدوں میں تکاں گا رب نوں وقت ساجدا فرمایا جدو میں رب نو ویکھنا تے سجدے وچ گر پاواں گا میں رب نو سجدے وچ گر پاواں گا فیادونی ماشاءاللہ جنہ رب چاہے گا مینو سجدے وچ رکھے گا میں سجدے وچ پیار آواں گا حضور نے فرمایا فیقولو پھر جناب دیر تو بعد رب فرماوے گا ارفع رأسا کا ارفا را ارفا محمد وقل تو سما وشفا تو شفا وصل تو تا اے محمد بادی اٹھ سر مبارک اٹھا عاشق بولدا تے آندا ہے سر اٹھا اپنا مکھ وکھاؤ کیونکہ جدوں ایو محبوب رب جدے حسن و جمال دا شوق رکھدا ہے ایسے مشکات دی حدیث ہے سونے محبوب نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق اہل بیت دی حدیث فرمایا جبریل امین حضور دی وفات تو پہلو آئے تے آن کے عرض کیتی سونے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک رب تیری ملاقات دا شوق رکھدا ہے چلنا جے کے نہیں چلنا تواڈے مرضی دی گل ہے وفات دین واسطے جدو آئے نے کلا ملک الموت نہیں آیا حضرت جبریل ستر ستر ہزار فرشتے لے کے آئے نے قربان جاواں معراج والے لاڈلے شہزادے نو لین آئے نے تے آن کے جبریل عرض کردے نے سونے آؤ اللہ تیری دی ملاقات دا شوق رکھدا ہے کی خیال ہے جے مرضی ہوے تے لگے چلو نہیں تے پھر اساں تانوں قیامت تک واسطے رب نے زندگی دے دینی ہے جدو توں چاہویں گا رب اودے ہی تانوں بلاوے گا ادھر ویکھ اللہ دیا بندے حضور فرما رب فرمائے گا وشفا حضور سوال اگر قبول کیتی جائے گی ورسل تو ہوتا فارفا راسی فوسنی اللہ ربی بے سنائن و تحمیدن جو علم منی ثم اشفا فیحد لی حدا فاخرجو فاخرجو ہم من النار و دخلو مل جنہ ذرا توجہ فرما جناب اونی صاحب اے مقام محمود ہے اینو شفاعت عظما کیا جاندہ ہے وڈی سا شفاعت نبی پاک دی اے ہوئی ہے اے حضور نالی خاص ہے کسے ہور نہیں کر سکنی رب دا حبیب جدو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا مولا انہاں دا حساب شروع کر لے اے بڑے پریشان نے دوجی حدیث وچ آندا حضور فرمان گے انا لہ او لوگو اس مشکل واسطے میں بیٹھا ہوں سبحان اللہ یہ دوجی حدیث دے الفاظ نے فرمایا انا لہ اس مشکل لئی میں واں ادھر آو اے شفاعت عظمائی کافران دی دی توجہ کافران دی بد مذہباں دی مومنا دی مسلمانا دی ہر کسے دی حساب واسطے جان ادھر ہی چھٹنی ہے جدو حبیب خدا رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے تے رب نو عرض کرن گے حدیث چاہندا ہے رب دا جدو محبوب خدا نے مکھ چکنا ہے رب نو ویکھدیاں رب دا غصہ ٹھنڈا پی جانا ہے ایتھے ہن سلطان باہو پہ فرماندے نے ہن شیر دا ماننا سمجھا دے او سلطان باہو فرماندے نے بے بسم اللہ اے سیم اللہ دا ام بسم اللہ چھٹ سی عالمی سارا دے جس دائے بھی پسارا وہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملے آئی نبی پیارا میرے ماں اے جناب سلطان باہو نے فرمایا جڑا سارا عالم چھٹنا ہے سارا عالم اس لیے چھٹنا ہے یعنی حساب دے اندر جڑے حساب حالے نہیں ہویا تے محشر دے میدان وچ پھسے کھڑے نے رب دے حبیب نے اپنی سفارش نال انہاں ساریاں دا حساب شروع کرا دینا ہے یہ ہے نال شفاعت اگلی حالے شفاعتاں او حالے وکھریاں نے ایتھے جنابے والا جڑے پھسے سن ایتھے جڑا عذاب مردا سی پیا کسے نبی دم نہیں ماریا اللہ دی بارگاہ وچ دم ماریا سونے حبیب نے دم ماریا یہ ہے نال شفاعت او سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا یہ سارا عالم اس لیے چھٹنا ہی ہن اگے حساب ہونا ہے پھر آپ اپنے عملوں دے وزن ہون گے پھر اس لیے کیتی کسے پرنی ہے حضور دی شفاعت دیاں اٹھ قسمان نے ہن اے قسمان بندیاں نے جنہاں دیاں سفارشاں کرنیاں نے نا اس لحاظ نال ویکھیا جائے تے پھر اٹھ قسمان بندیاں نے کنیاں تے ادھروں ٹائم پہ گزرتا چٹ پٹ تے ایک قسمہ بھی اٹھ بڑیاں زبردست نے دسن والیاں نے ہے جی تے لیٹ آئیے دیر نال تے میں بھی آیا دیر نال تے جے تسی آندے ہو تے یہ اٹھ قسمہ دس دینا نہیں تے پھر اے رہ گیا تے مسئلہ چھپ میرے سامنے کتاب امام شاہرانی رحمت اللہ علیہ دی الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 612 دے وچوں پیا پڑھنا بیروت دی چھپی کتاب توجہ فرما پہلی سفارش حضور دی شفاعت دی پہلی قسم کی آ ہاں جی جڑی جناب اے پہلی قسم اے اے جناب شفاعت عظما مقام محمود والی اینو ہی مقام محمود آکھیا جاندا اے جدوں حضور نے اوتھے رب اگے سجدہ کرنا ہے تے ساریاں دی جان چھڑا دینی آ تے ساریاں دا حساب پھر جلدی نال شروع ہو جانا ہے اے پہلی شفاعت آ تاجیل حساب خلائق دی پہلی جناب والا ہاں جی جناب اے جناب توجہ فرما اے کملی والے حبیب دی پہلی شفاعت دی قسم آ دوجی سفارش دی قسم کیڑی کئی ایسے بھی خوش نصیب ہون گے اے دوجی قسم آ جنہاں نو کملی والے نے بغیر حسابوں ہی جنت دے دینی آ او حضرت صدیق اکبر جیسے ہون گے حضرت فاروق اعظم جیسے ہون گے پتہ نہیں حضور نے فرمایا جناب کہ میں جنی لکھاں دے حساب دے حضور دے امتی جناب کئی کھو جناب ہون گے جناب بغیر حسابوں جنت دے اندر جانا ہے اے دوجی قسم آ کہ ایک جناب اپنی امت دے گروہ نو کملی والے نے بغیر حسابوں جنت لے کھلنا ہے اے دوجی قسم آ تے تریجی کیڑی آ توجہ فرما جناب تریجی قسم ہاں جناب انہاں لوکاں دی جڑے جناب جج فی من استحق دخول النار جڑے جہنم جان دے مستحق دے ہو جان گے مگر کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دی برکت نال کیونکہ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اذن بھی دے چکے ہو محبت بھی دے چکے ہو تے اس تو ہی شفاعت بالوجاہت بھی فرماؤں گے بالمحبت بھی فرماؤں گے بالاذن بھی فرماؤں گے ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا جہنم دے مستحق داراں نو جنابے والا اتھا بچا لین گے توجہ فرمائے دوجی قسم ہے تریجی قسم ہے اور چوتھی قسم کی ہے جڑے جناب کلمے پڑھن والے جہنم ٹر جان گے جنا جنا نے جہنم جانا ہوئے گا جہنم ٹر جان گے حضور نے انہاں دی سفارش کرنی ہاں جدوں رب چاہے گا انہاں دا وقت ویلا ادھر جہنم دے رہن دا مکے گا ادھر اپنے حبیب دو سفارش واسطے بھیج دے گا حضور سفارش فرمان کے کملی والے فرماوندے نے میں سفارش کراں گا رب ایک مٹھ پر کے تے بندیاں نوں باہر سٹ دے گا پھر دوجی بڑ کڈے گا اسی طرح فرمایا جہنم دے داخلے جڑے ہو چکے ہون گے ہاں جی انہاں جنہ جنہ عملاں دی سزا وچ جہنم دے اندر بھگتنیاں سونے نے فرمایا میری سفارش نال پھر اوتے جناب کلمے پڑھن والے حق منن والے مگر اتنے کرتوتوں کی جناب بڑے بڑے کرتوتوں کی وجہ جہنم میں چلے جان گے پھر انہوں حضور نے جناب باہر کڈا دینا اے چوتھی قسم آ جہنم چ پئیاں نو حضور دے کڈاون دی اے سفارش حضور دی شفاعت دی چوتھی قسم آ اور جناب والا توجہ فرما ہوں ایتھے نبی دوسرے بھی آن گے ایتھے فرشتے بھی آن گے ایتھے حافظ جڑے با عمل ہون گے انہاں بھی آنا ہے ایتھے جناب والا عالم بھی آنا ہے جڑے با عمل ہون گے قربان جاوا کئی اولاد دے ماں باپ نیک ہون گے کئی با باپاں دی اولاد نیک ہوے گی انہاں نو پھر رب نے اوتھے عزت دینیاں نے انہاں نو فرمانا ہے پھر کھلو جاؤ ہن میں جناب تہاڈی وی من لے لا کیونکہ میرے حبیب نے بوہا کھول دیتا ہوئے ہوں تسان بھی سنا لو پہلو دے کسے نو ضرور جناب میں کسے نو جرت نہیں سی دروازے کھولن دی حضور نے شفاعت دا دروازہ کھول دیتا ہوئے ہوں ایتھے آ گیا فرمایا انہاں پھر کڈنا جے دے ذرہ برابر بھی دل دے اندر ایمان ہوے گا انہوں بھی کڈ لیتا جائے گا مرتد تھو نہ مریا ہوے مرتد نہ مریا ہوے پر جہنم دی سزا بھگت کے باہر آوے گا پنجویں قسم آ جڑے داتا حضور ورگے ہو جا اللہ دے ولی جدوں جنت دے اندر پہنچن گے پھر درجے کسے دے کٹ ہون گے ہاں جی انہاں حضور نے سفارش کرنی آ کئیاں دے درجے اتے کر دین گے اے پنجویں قسم آ درجے بلند کرنے دی جنت دے اندر درجے انہاں دے وداون دی قربان جاواں اے پنجویں قسم آ اور چھویں قسم کی ہے جناب والا تے چھویں قسم آ لا یتجاوز انہم فی تقصیر فتات اے اللہ دے بندیاں دی جیڑی کوئی کمی کوتاہی عبادت وچ رہ جانی ہو جڑے اللہ دے نیک بندے جڑے کدی وی جناب نہ فرمانی انہاں نے کیتی پر عبادت کردے آ کوتاہی رہ گئی عبادت کردے آ کمی رہ گئی کیوں اس واسطے کہ جناب اللہ دی شان دے مطابق کون عبادت کر سکدا او مقدرہ والے ہی ہوندے نی اللہ دیا بندیا پھر اسے واسطے جناب حضرت باب حضرت غوث سمدانی شہباز لامکانی اور جناب والا ہو جے اللہ دے ولی جڑے نے او تے سبحان اللہ انہاں دی عبادت دے درجے ہی بڑا بلند نے پھر چھوٹے درجے والے جڑے ہون گے انہاں دا جناب تقصیر دے کوتاہی جڑی دنیا وچ ہو جائے گئی سی رب دے حبیب نے او کوتاہی معاف کرا دینی اے اے چھویں قسم ستویں جڑے ہمیشہ واسطے جہنم رہنا ہوئے دا جڑے مرتد ہو کے مرے ہون گے جڑے مرتد ہو کے مرے ہون گے جنے سور جا مری مرتد ہو کے آخری دم انہیں کفر کیتا آخری دم لفظ بولے آدھی سا مینو جناب والا ہاں جی کرم فضل رہا رب دا ہمیشہ حالانکہ انہیں حق بنتا سی نہ مراد مردے آدھی میں ساری زندگی مکالا ملیا ہے میں توبہ کرنی اللہ معاف کر دے پر وہ لفظ نہیں بولے مرتد ہو کے مر گئی انہاں ہمیشہ رہ جانا ہاں جی ہوں ہمیشہ رہن والوں دے وچوں کچھ بندے ایسے ہون گے جنہ دے عذاب نو حضور نے ہلکا کرا چھڈنا ہے انہاں وچوں ایک کیڑے مولا علی دا باپ ابو طالب کیونکہ کفر تے مریا ہے حضور نے فرمایا میں نہ ہوندا تے ابو طالب نے سارا جہنم سڑنا سی پر میری وجہ نال انہوں نے میری خدمت بڑی کیتی ہے حضور نے فرمایا میری وجہ نال ان دا عذاب اتنا ہلکا ہو گیا ہے اڈیاں نو اگ ساڑ دیے تے سر تک سیک جاندا ہے تے باقی جسہ بچیا ہے اے حضور عذاب وچ تخفیف کرا دیتی کفر تے مریا سارا سڑنا چاہیے سی مگر سونے دی وجہ نال صرف پیر پہ تلیاں سردیاں نے باقی دا جسم بچ گیا ہے تخفیف ہے عذاب دی توجہ فرماؤ آخری قسم اٹھویں مشرکان دے بچے کافران دے بچے معصوم جڑے مر گئے انہاں دی سفارش کرا کے اللہ دے حبیب نے جنت وچ لے جانا جڑے معصوم مرے جنہاں کفر نہیں کیتا شرک نہیں کیتا معصوم بچے مر گئے انہاں نوں حضور نے جنت سفارش کملی والے دے نال جنت دور جان گے اوتھے جنتیاں دی خدمت کرن گے اٹھ قسمہ نے حضور دی شفاعت دیاں اے ساریاں قسمہ کملی والے دے کولی نے ارے آنکھ آمد نو فلگی میرا دیو انبیاء لیا محتاج شیخ فرید الدین عطار فرماؤں دے فرمایا نبی ولی ساری خدائی رب دے حبیب دی محتاج آ ویخ لے ساری تینوں وضاحت کر سنائیے اللہ دے بندے ہوں آخر جی وضاحت کر دیا سفارش شفاعت سرکار دی اے جڑا اے جناب ایمان رکھدا ہے کہ جناب حضور سفارش کرن گے لیا گا سانو گناواں دی اجازت آ سانو گناواں دی اجازت اے اس ایمان اے ایمان دا ڈول گیا ایمان دا ختم ہون لگائی یہو جا بندہ ایماندار نہیں ہو سکدا شامت نفس نال ایتھے گناہ ہو جاوے ہاں جی پھر اوتھے جناب سفارش دی امید تاں رکھی اوتھے پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے خوش نصیبی کسے دی تے انہاں وچ آ گیا ناواں جنہاں نو کملی والے نے جہنم تو اکے بچا لینا ہے کئی ہون گے جنہاں سزا بھگتنی کئیاں نو قبر چ ہونی ہے کئیاں نو پل صراط تو گزرنا ہونی ہاں جی اللہ دیا بندیا ہزاراں رب دیاں سزاواں تے عذاب نے ہاں جی رب دے حبیب دیاں سفارشاں دیاں وی اے قسماں نی ہاں جی اس واسطے جویں حضور دی شفاعت نو سونے دے صحابہ نے سنیا مگر انہاں غلط ماننا نہیں لیا انہاں کدی پٹھا کم نہیں کیتا سمجھ لے حق والا جڑا ہوے دا جڑا صحیح مان والا ہوے دا حضور دی شفاعت نو سن کے تے سونے دی فرما برداری حضور دے صحابہ وانگو بڑھ چڑھ کے کرے گا دیکھو صحابہ نے جویں حدیث سمجھی ہے اونج کوئی سمجھ سکدا کون سمجھے اللہ دے بندے آ جے صحابہ اے ماننا نہیں سمجھیا کہ حضور بچاؤن گے تے ایسا کرنا ہے انہاں نے نہیں سمجھیا تے سمجھ لے ماننا غلط ہے سمجھنا ہاں جی سفارش ہونا کرنی ہے انہاں سفارش کرنی ہے تو سرکار دی فرما برداری کردا رہو یہ ہے حضور دی شفاعت دا ماننا تے تفصیل ہاں جی نال شفاعت سرور عالم تو اے نہ سمجھ لینا کہ جننے وی جام سرا سارے چھٹ کے جنت تر جان گے نا اے تے حالے مقام محمود علی پہلی سفارش ہے حضور دی جد حساب جلدی نال شروع ہو جانا ہے او جڑا سختی نال جڑے کھلوتے سا اوکھے وقت اڑے سا حساب رب نہیں سی پیا شروع کرنا رب دے حبیب نے اوتھوں جان چھڑائی تے سلطان باو اوندی پیا گل کردا ہے گل نہیں سمجھ لگی دعا کرو اللہ رب العالمین اسانو حضور سرکار دی شفاعت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ Bye.